ze zniżką do 16 tysięcy złotych. Nissan. Innovation that excites. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 27 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma. Zapraszamy na serwis. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Natychmiastowe alimenty i kary za utrudnianie rodzicowi kontaktu z dzieckiem. To przyjęte przez rząd zmiany w kodeksie rodzinnym. O rozmowy ze wszystkimi związkami zawodowymi w oświacie apeluje do premiera Platforma Obywatelska. Prezydent Stanów Zjednoczonych spotka się dziś w Hanoi z przywódcą Korei Północnej. Zmiany w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, jak natychmiastowe alimenty i kary za utrudnianie rodzicowi kontaktu z dzieckiem, przyjął rząd. Nowe zasady wprowadzają też rodzinne postępowanie informacyjne, które ma poprzedzić rozwód i separację. Alimenty natychmiastowe nie zamykają drogi sądowej do ich podwyższenia lub obniżenia, mówi minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Nie likwidujemy aktualnego trybu dochodzenia alimentów, ale wprowadzamy obok niego tryb bardzo szybki, bardzo uproszczony po to, aby on zagwarantował realizację podstawowych potrzeb dziecka. A jeśli ktoś będzie uważał, ktoś ze stron, że tak, orzeczone alimenty są nieadekwatne co do wysokości, to dalej pozostaje otwarta droga dochodzenia wysokości alimentów w innej kwocie. Według ministerstwa ściągalność alimentów wzrosła o ponad 160% po wprowadzeniu kary więzienia dla dłużników. O rozmowy ze wszystkimi związkami zawodowymi w oświacie apeluje do premiera Platforma Obywatelska. Była minister edukacji Krystyna Szumilas mówiła, że spotkanie szefa rządu ze związkowcami pozwoli zażegnać groźbę strajku nauczycieli. A premier chyba boi się spotkać z nauczycielami. Posłowie bronią premiera przed tym spotkaniem. Broni premiera przed tym spotkaniem również minister Zalewska. Panie premierze, odwagi. Proszę o spotkanie. Żądamy spotkania z nauczycielami. Posłowie PSL zapowiedzieli projekty ustawy o 1000 złotych podwyżki dla wszystkich nauczycieli. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski z PiS mówi, że trwają rozmowy z nauczycielami. Prawo i Sprawiedliwość słuchało, słucha i słuchać będzie obywateli. Nie tylko tych grup, które protestują, strajkują, z wszystkimi rozmawiamy i podjęliśmy takie decyzje. Decyzje, które bardzo cieszą opinię publiczną z tych proponowanych rozwiązań. I to nie jest propozycja, to jest nasz plan. To będziemy realizować. ZNP i Forum Związków Zawodowych chcą podwyżki dla nauczycieli o 1000 zł od stycznia tego roku. Solidarność Oświatowa o 650 zł od stycznia i o kolejne 15% od przyszłego roku. We wtorek poznamy mapę drogową propozycji wyborczych Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi m.in. o 500+ na każde dziecko i 13. emeryturę. Premier rozmawiał o tym z ministrami finansów i infrastruktury. Rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska przedstawiła wstępny harmonogram prac. Na ukończeniu jest projekt, który mówi o odbudowie połączeń autobusowych. W maju emeryci otrzymają 1100 zł dodatkowej emerytury. Od lipca wdrożony zostanie program 500+ na każde pierwsze dziecko. Cały program ma kosztować od 30 do 40 miliardów złotych. Rzeczniczka rządu zapewnia, że są na to pieniądze, a korekta budżetu nie będzie konieczna. W serwisie Trójki kolejne tematy. Akt oskarżenia dotyczący zbrodni miłoszyckiej wpłynął do wrocławskiego sądu. W tej sprawie 19 lat temu został skazany Tomasz Komenda. Prokuratura oskarża dwóch mężczyzn, Ireneusza M. i Norberta B. To bardzo obszerny materiał dowodowy, który zawiera się w 83 tomach akt, mówi sędzia Marek Poteralski. Prokurator zawnioskował do bezpośredniego przesłuchania 133 świadków, szereg opinii biegłych, do odczytania lub ujawnienia na rozprawie zeznania ponad 500 kolejnych świadków. Za gwałt i w konsekwencji śmierć nastolatki został niesłusznie skazany Tomasz Komenda. W więzieniu spędził 18 lat. Prezydent Stanów Zjednoczonych spotka się dziś w Hanoi z przywódcą Korei Północnej. Donald Trump wylądował w stolicy Wietnamu wieczorem czasu miejscowego i prosto z lotniska pojechał do hotelu w centrum miasta. Kilka godzin wcześniej do stolicy Wietnamu przyjechał Kim Jong-un. Ich rozmowy będą dotyczyły całkowitej denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego. Na koniec wracamy jeszcze na krajowy rynek mieszkań. Ceny w największych polskich miastach przestają rosnąć. Tak wynika z najnowszego raportu firmy Home Broker. Autorzy opracowania przewidują, że za kilka miesięcy ceny lokali mogą zacząć spadać. W opracowaniu brano pod uwagę ceny transakcyjne, czyli to, ile płaci nabywca lokalu. Z zestawienia wynika, że w ciągu ostatnich 5 miesięcy indeks cen po raz pierwszy spadł. Korekta wyniosła 2% w porównaniu do poprzednich 5 miesięcy. Autorzy raportu przewidują, że w ciągu kilku najbliższych miesięcy ceny nadal będą hamować, a jeszcze w tym roku dojdzie do obniżek. Według przewidywań analityków wyniosą one jednak nie kilkanaście, a kilka procent. Wynika to z nadal niskich stóp procentowych, dobrej sytuacji gospodarstw domowych, a także wysokich cen materiałów budowlanych. Najdroższym miastem, jeśli chodzi o cenę nowych lokali, jest nadal Warszawa. W tej chwili średnia cena metra kwadratowego wynosi prawie 8200 zł. Spośród dużych miast najtańsze są pod tym względem Kielce. Tam cena metra kwadratowego mieszkania wyniosła w ostatnim czasie niewiele ponad 4150 zł. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie, Jan Kałucki. Na początku szok, niedowierzanie i konsternacja we Włoszech, bo Krzysztof Piątek nie strzelił gola dla Milanu. Rossoneri grali wczoraj wieczorem z Lazio Rzym w pierwszym półfinałowym meczu Pucharu Włoch i zremisowali 0-0. Piękna seria Piątka została przerwana. Reprezentant Polski do tej pory strzelał w 5 spotkaniach z rzędu. Rewanż Milanu z Lazio pod koniec kwietnia w Mediolanie. Teraz bardzo ważna informacja dla fanów piłki ręcznej. Nasza reprezentacja ma nowego selekcjonera. Został nim Patryk Rombel, który zastąpił Piotra Przybeckiego. Rombel zainauguruje swoją pracę na początku marca. Wtedy odbędzie się krótkie zgrupowanie w Płocku. Nie najlepsze informacje z siatkarskich parkietów. Nasze żeńskie drużyny pożegnały się z Ligą Mistrzyń. Chemik Police przegrał z Dynamem Moskwa 1-3. ŁKS Łódź uległ i Moko Volley Collegiano 0-3. Honor uratowały zawodniczki budowlanych Łódź. Podopieczne Błażeja Krzyształowicza wygrały z Mińczanką Mińsk 3-1, ale przez niekorzystne wyniki w pozostałych halach drużyna z Łodzi nie awansowała do następnej fazy rozgrywek. I na koniec skoki narciarskie, bo nasi zawodnicy już w piątek powalczą o medale Mistrzostw Świata na normalnym obiekcie. Wczoraj odbyły się treningi i najlepiej poszło Dawidowi Kubackiemu. Polak w pierwszej serii był trzeci, a w drugiej był drugi. Nasz zawodnik jest spokojny i nie niepokoi go nawet niepewna sytuacja trenera Stefana Horngachera, który wciąż nie podjął decyzji odnośnie swojej przyszłości. My mamy cel jasny, my pracujemy do końca marca i wtedy, że tak powiem, no kończy nam się sezon, wtedy możemy myśleć co dalej. Zresztą taką też rozmowę z trenerem mieliśmy. Pracujemy do końca sezonu i to jest nasz najbliższy cel, a co będzie później, co się później będzie działo, to wtedy będziemy myśleć już po sezonie, no bo dla nas w tej chwili ani dla nas zawodników, ani dla sztabu to nie jest potrzebne, żeby się zastanawiać, co się będzie działo później. Według nieoficjalnych informacji Horngacher swoją decyzję ogłosi po piątkowym konkursie. Jeśli dobrze słyszałem, to tam w trakcie wypowiedzi pana Dawida jakaś kopareczka cofała. Takie było. Nie wiem, czy państwo słyszeli. W środę na wschodzie zachmurzenie duże i opady deszczu. Na pozostałym obszarze niebo lekko zachmurzone. Rano na zachodzie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. No i temperatura rozpięta dosyć, bo od 5 stopni w Zakopanem i Białymstoku, 6 w Przemyślu, Rzeszowie i Suwałkach, 7 w Lublinie, 8 w Krakowie i Kielcach, 9 w Olsztynie, 10 stopni w Katowicach, Łodzi, Warszawie, Toruniu, Bydgoszczy i Koszalinie, 11 w Gdańsku i Gorzowie, 12 w Poznaniu i Szczecinie, 13 w Opolu i Zielonej Górze, do 14 stopni w Jeleniej Górze i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo Gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o Gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Marian, co to takie wielkie? Mega okazje, Barbara. Patrz, jakie wypasione. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład laptop HP, procesor Intel, Windows 10 za 1299, pralka Beko 1000 obrotów, klasa A+++ za 999 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:09, tak się zastanawiamy, cóż to być może. Taki delikatny szum, który Tomek Gorazdowski przysłał nam z Samoa. No i pan motorniczy Michał zastanawia się i proponuje, być może to jest rozwiązanie naszej zagadki, to po prostu brak sygnału w telewizji samoańskiej. Ja myślę, że to jest jakaś najnowsza generacja szumideł. Ole, ładne szumidła to są, proszę pana, proszę pana. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki. Numer telefonu 227 trójek, przypominam. Może jeszcze zdążymy zgadnąć, co to takiego szumi. No i oczywiście ranek Małpa Polskie Radio.pl, a także 71335. A za chwilę redaktor dr Tomasz, który nam opowie. Ale o czym? Tego dźwięku z Samoa poznałem bez problemu, co to za dźwięk. Jest to dźwięk startującego kombajnu Bizon. Się pan kręci dzisiaj? Ach, wie pan co, bo ja zawsze mam coś takiego, ja lubię jak ten fotel jest jednak zablokowany, bo jak on nie jest, to mi tak... Dobrze, że one nie trzeszczą albo skrzypią. No właśnie, a to w sumie zdrowe jest takie kręcenie się. Tak, żeby się wiercić na tak, fotelu? Tak, bo wtedy mięśnie te, które takie wewnętrzne na plecach, w brzuchu, one po prostu są aktywowane. To prawda. Więc bardzo, dla kręgosłup, bardzo dobrze jest czasami, albo nawet na stałe, jak ktoś dużo siedzi, usiąść na takie są poduszeczki, które nie są takie płaskie, takie lekko zaokrąglone. I troszkę niedopompowane. Tak, i człowiek musi cały czas, nawet nieświadomie, lekko manewrować i ustawiać się do pionu. I rzeczywiście, jak się posiedzi tak jeden, dwa czy trzy dni, wewnętrznie człowiek czuje zakwasy, znaczy czuje, że te mięśnie pracują. To prawda, nawet niektórzy mówią, że w biurach osoby, które dużo spędzają czasu przed komputerem, powinny siedzieć, uwaga, na piłce takiej pompowanej, dużej. Na przykład. No, żeby jest, manewrować sobą. Jak piłkę się da na fotel, to można łatwo spaść. Nie, fotel jest się za wysoko trochę. Stawiamy taką wielgachną piłkę średnicy tak. metra, powiedzmy. Mm-hmm. Wyobraża pan sobie na przykład prezesa poważnej firmy. Tak. I wchodzi ktoś do niego z kontraktem na 2 miliardy złotych, a on na takiej piłce do porodu. No nic, tak sobie to wyobraziłem. To dobrze pan sobie wyobraził. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry jeszcze raz. Zaczęliśmy o tym wierceniu się i kręceniu, a to dlatego, że pani Agata dopytuje o to, czy wszystkie planety we wszechświecie kręcą się w tę samą stronę. We wszechświecie nie wiem, na pewno nie. Nie, wiem, na pewno nie. Natomiast w naszym Układzie Słonecznym, no właśnie, to jest pytanie, czy pani Aneta pyta o obieg wokół Słońca, czy o kręcenie się wokół własnej osi? Myślę, że własna oś tutaj wchodzi. Więc to są dwie różne trochę sytuacje. Mhm. Wokół Słońca wszystkie planety obracają się w tę samą stronę. I to jest dokładnie ta strona, w którą obracał się dysk tak zwany protoplanetarny. W tę samą stronę po prostu kręcił się ten dysk, jak układ słoneczny się formował. Taki dysk powstaje, nie wchodząc jak gdyby za bardzo w detale, w jego centralnej części powstaje gwiazda. I ona w zasadzie to jest 99% masy ponad często całego takiego dysku. Z reszty, z tego 1%, a nawet czasami mniej, tworzą się planety. I one nie rodzą się tak jak stryknięcie palca, tylko to jest proces dość brutalny zderzania się mniejszych kawałków większe i w ten sposób te planety jak gdyby powstają i one siłą rzeczy kręcą się w tę stronę, w którą kręci się dysk. We wszechświecie nie ma ustalonych kierunków, czyli innymi słowy to nie jest tak, że któraś strona jest, no nie wiem, uprzywilejowana. Nawet patrząc na nasz układ słoneczny, powiedzielibyśmy, no dobra, a w którą stronę my się kręcimy wokół Słońca? No, powiedziałbym, no to zależy, czy patrzymy z góry, czy z dołu. To jest kierunek przypadkowy. Zapewne, gdybyśmy wszystkie układy planetarne położyli na blacie, to jedne się będą kręciły w prawo, drugie w lewo. I to jest jedna rzecz. Wszystkie planety w tę samą stronę. Natomiast jeżeli chodzi o obrót wokół własnej osi, to tutaj już jest pewne zróżnicowanie i na przykład Wenus obraca się w przeciwną stronę niż Ziemia. Dlaczego tak jest? No jest taka hipoteza, która mówi, że kiedyś one wszystkie się kręciły w tę samą, ale być może doszło do jakiejś dużej kolizji, która spowodowała, że ten obrót wokół własnej osi, akurat Wenus, no się tak no zmienił. No, się tamty. A na przykład Uran w ogóle się kręci tak troszkę inaczej, bo on się tak kręci jakby na boku, tak jak gdyby ktoś się położył na podłodze i się turlał wokół własnej osi. Więc tak się kręci Uran. Ale to są dwa wyjątki. Reszta planet kręci się wokół własnej osi w tę samą stronę się mówi, czy kierunku? No bo nie w stronę, to nie? To zależy, czy w stronę, czy w kierunku się kręci. To jest no naturalne, tak. Proszę pana. No, mamy jasność w temacie planet. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo, życzę państwu takiego pokręconego trochę może dnia, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. I proszę pamiętać, żeby sobie podłożyć... O tak, żeby sobie podsiedzenie zbudować... taką... Tak, tak, to jest naprawdę bardzo dobre na kręgosłup. Jaśminowa herbata pachnie trochę jak śmierć. Wydostać się z niej mogę jabłkowym makowcem. Lecę na rezerwie, nie mogę odnaleźć. Ewa Rybonasza, wczorajsza piosenka dnia. 2-2 i 7 trójek, mówiliśmy o śwince morskiej, która przestała być świnką morską, teraz jest kawią domową. Była taka piosenka Ireny Jarockiej o Renacie, która ma świnkę morską, to leciało tak jakoś. Kawiareńki, la la la, kawiareńki. Ta piękna piosenka. Tak, tak, tak, ja też pamiętam, ma pan całkowitą rację. No i jeszcze w sprawie szumidła. W sprawie tego odgłosu i według mnie to jest późnoletni samoański kapuśniaczek. No prawie ma pan rację, prawie. Projekt Tata. Krystian Hanke. Za kawiarenki naprawdę. Grammy się należy. A ja w domu mam chomika, kota, mrówki i wózetkę. Psa też. No dobrze, a dzisiaj idziemy na warszawską Starówkę, bo to właściwie obowiązkowy punkt wycieczek do stolicy. Tyle, że kiedy coś bywa obowiązkowe, czasem chowa przed nami to, co ciekawe. Muzeum Warszawy na rynku Starego Miasta łatwo można minąć, a to jedna z niewielu okazji zajrzenia do środka jednej z urokliwych kamienic i przenieść się w czasie też można. Już choćby dlatego,